Het is baie lekker om allemaal vanochtend hier te gaan zien. Die vakantie is nou klaar, dankie toch. Het is blij om die kinders huis toe, van die huis af een beetje school toe te kan stuur. En ons is in die begin van een nieuwe kwartaal van morgen. Hoop, Pieter, die school begin morgen, nee, ja. Morgen begin die school. So, en jullie sal ook weet, als ons kwartale begin, het ons nieuwe kwartaal thema's. Elke kwartaal een ander thema. Jullie weet ook dat ons hierdie jaar gaan dit oor die viering van die reformatie. Ons herdenk die 500-jarige viering van die reformatie, en ons herdenk vier kernbeginsels van ons geloof, wat uit die reformatie uitkom. En elke kwartaal doen ons iets daaroor. Die eerste kwartaal het oor die Bijbel gegaan, die tweede kwartaal het oor geloof gegaan, en dan gaan hierdie derde kwartaal oor genade. Ons noem dit sola gratia, die Latijn daarvoor. En vierde kwartaal gaan oor Christus specifiek gaan. En ons gaan vanochtend, ons begin ons thema eindelijk amtelijk volgende week, maar ek gaan vanochtend juist iets oor hierdie genade doen. Net so ietsie algemeen, net om die kwartaal thema in te lei. Iets gegaan vanochtend oor die dienst, terwijl ons in die Bijbel lees dat Godse bedoeling met ons goed is. En ek denk allemaal van ons wat hier is, verstaan dit. Godse doel met ons is goed. Beleef ons het nie altyd so in ons levens nie. Daar gebeur dinge met ons. Ons kom op plekke en ons bevind onszelf in tye van ons levens waar dinge vir ons moeilik is en onduidelik is en onseker is en waar het nie goed gaan nie. Inteendeel, daar's nooit 'n stadium in jou lewe waar het net goed gaan nie. Sleg gaan is amper half deel van die goed gaan, maar dit dompel ons in 'n krisis, omdat iewers in ons koppe verstaan ons, die Here het 'n goeie doel met ons, en het gaan nie goed met ons nie. Nou, hoe moet ek die twee by mekaar uitbring? En dit is nogal 'n uitdaging, en dit is juist hier, op ander plekke ook, maar vooral hier, denk ek, waar 'n boodskap oor die Here se genade vir ons so kostbaar is. Omdat juist hierdie story oor God se genade verrassend is, dis ingrypend, dit verander ons levens. Dit kom doen dinge aan ons. En ons gaan vanoggend weer daaroor praat. En ek hoop, jy beleef het vanoggend ook so, dat 'n woordjie, die is seker die oudste woord wat jy ken, sola gratia, slegs genade, Godse genade, vir jou so nuut word. Dit was so indrukwekkend geweest dat mense dit wat genoem het. Sal julle weet, genade, onbeskryflik groot. Waar kom dit vandaan? Dat mense sê, amazing grace, genade onbeskryflik groot, omdat dit gebeur. En ek wil vanoggend se diens begin, waar allemaal van ons deel is van 'n groot skare. Ons gaan vanoggend oor skares lees, menigte mense. Maar hier waar jy sit as deel van die menigte, sit jy met jou eie uitdagings, jou eie lewe, jou eie probleme, jou eie emosies. En ek dink het so belangrijk om vanoggend te verstaan, God praat nie vanoggend met 'n menigte nie. Hy praat vanoggend ook met jou. Hy sien jou in die skare, in die menigte. Hy weet hoe jy voel, en hy gee vir jou om. Ons gaan vanoggend oor daardie genade lees. En ek gaan vra dat as 'n gebed gaan ons oë sluit, en ek gaan net hierdie ongelooflike loflied van Maria vir julle lees. Dit gaan ons slotgebed ook wees, Maria se loflied. Raak vanoggend bewus, jy is nie net 'n skare nie, 'n menigte nie, jy is 'n besonderse persoon daar binne. Kom ons sluit die oë. Die loflied van Maria. En Maria het gesê, ek besing die grootheid van die Here, ek juig oor God, my verlosser, omdat hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir jou. Van God ons Vader in Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan vanoggend staan en twee baie bekende lofliedere sing. So kom ons staan, ons sing uit volle bors. Ek wil vir ons 'n baie mooi gebed uit die groot gebedeboek voorlees. So kom ons sluit die oë en ons bid saam. Grote God, U het die son en die maan gemaak om dag en nag en seisoene van mekaar te onderskei. Ons kan nie vrugte en blomme pluk buite die seisoen waarvoor U hulle bestem het nie. Maar in U goedheid, Here, het U U liefde en genade nie ook aan seisoene verbind nie. U genade is altyd in hoë gebloei. U sê nooit ons moes gister gekom het nie. Ons hoef nooit om te draai en môre of volgende seisoen weer terug te kom vir U liefde nie. Vandag, as ons U roep, hoor U. U het lig uit donker gemaak. Nie uit mindere lig nie. En U kan somer maak uit 'n winter, al was daar geen lente nie. Enige tyd is die regte seisoen vir U. Here, mag ons dit in hierdie kwartaal so beleef, ook in hierdie seisoen, waar elkeen van ons sit, Here, 'n deel van 'n menigte, maar elkeen mense, wat met ons eie uitdaging sit, en wat vanoggend hierheen gekom het, om geen ander rede, Here, omdat ons in U glo, omdat ons op U hoop, en omdat ons leef met die bewuswording, dat dit wat hier gebeur vanoggend en dit wat ons begin dink en dit wat ons voel vir ons rigting gee. Dankie dat ons in die besonder dit vanoggend weer kan weet en kan dink. Al voel dit vandag alledaags, al voel dit vandag gewoon, soos enige ander dag. Daarom bid ons Here, maak ons juis sensitief. Maak ons oë oop. Die genade was nog altyd om ons. Dit is nie 'n kwessie, Here, dat U weg is nie, maar eerder 'n kwessie dat ons voortdurend in ons lewens sukkel, dat ons aandag op verskillende plekke is. Dat ons onsself verloor en ons onsself soek. Here, help dat ons onsself kan vind. En daardeur 'n seën kan wees, nie net vir onsself nie, maar juis vir die koninkryk wat groter is. Vir die mense tussen wie U my geplaas het, waar ek werk, waar ek leef. Here, help my om sin te kan vind in wat ek doen. Of ek afgetree is, waar ek met mense werk. Om daardie stukkie lewe wat ek in glo te kan waardeer. Om vanoggend hier uit te kan stap met hierdie besef, Here, dat wat U my gegee het genoeg is en kosbaar is en dat ek daaraan vashou en dat U daarvoor dank. En dankie dat daardie dankbaarheid so groot is dat dit al ons bekommernisse en pessimisme en hartseer oorweldig. Here, laat dit in ons groei, dat dit nie net tydelik is nie, maar dat dit permanent in ons kan bly. Dankie dat ons kan bid, Here, vanoggend vir mense oor hierdie wêreld, mense op ons harte. Die dinge waaroor ons bekommerd is, wat groot is, buite ons beheer is, waarin ons niks kan doen nie, maar wat ons in U hande oorgee en wat ons lewensvolheid voor kan leef. Amen. Ons teksgedeelte kom vanoggend uit Matteus 9 en 13. Julle kan na die tekste toe blaai, ons gaan eers uit Matteus 9 gedeelte lees, en dan Matteus 10, 35. Ons praat so oor seisoene en seisoene wat kom, en landbouseisoene wat kom, en dinge wat verander, en die tema van hierdie gedeelte is baie gepas die groot oes. En dan staan die volgende gedeelte, vers 35, Matteus 9. Jesus het al die dorpe en klein plekkies besoek. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. Toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos, soos skape wat nie 'n wagter het nie. Hy sê toe vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Hou net so die Bybel oop, ons gaan nou na Matteus 13, toe gaan die gedeelte. Wat gaan hier aan? Wat sien Jesus as hy voor hom kyk? Hy sien 'n skare mense, maar jy sien nie 'n skare en kry hulle jammer nie. Jy sien individue binne dit. Wat hy gesien het, is dat al hierdie mense vanoggend soontoe gekom het vir 'n baie spesifieke doel en 'n rede. En dit is omdat hulle hulp nodig gehad het. En omdat hulle glo hy hulle kan help. En hy sien hulle is moedeloos. Interessant, wat verwag die mense? Wat soek hulle? Waarvoor het hulle gekom? Wat is hulle verwagting? Iets daarvan. Hulle verwagting is om iets van hierdie genade van God te kan beleef, wat hulle lewens aanspreek, wat kan maak dat hulle omdraai en weer teruggaan en lewens kan leef. Baie interessant, ek het dit al baie keer gesê, in daardie groot skare lees ons mense, Jesus het mense genees. Het hy elke liewe persoon genees wat soontoe gekom het? Nee, hy het inteendeel net 'n paar mense genees. En dit mag 'n teleurstelling wees as jy die oggend in die verwagting na Jesus toe gekom het om genees te kan word. Almal het huis toe gegaan met meer as wat hulle gevra het, genade. Almal is genees nie. Nie almal het gekry wat hulle wou hê nie, maar hulle het meer gekry. Hulle het genade gekry. En dan gaan ons na die volgende gedeeltekie toe. Jesus is besig om in die omgewing van Kapernaum te beweeg en dan kom hy by Kapernaum en dan in Matteus 13 is hy letterlik by Kapernaum op die dorpie, net so skuifie terug, kan jy vir my so skuifie terug gaan, daarso. Kapernaum, daar is Kapernaum in die agtergrond, en wat gebeur is, dit wil vir ons lyk of die mense Jesus verdring het, hy kon nie beweeg nie, en uit die tekst uit wil het lyk asof hy toe wil, nie al wil wegkom nie, maar hy wil net afstand skep, en hy klim toe in 'n skuitjie, en hy begin vaar, en toe hy begin vaar, mense gaan nie huis toe nie, hulle bly, en hy dog toe, maar dis 'n ideale geleentheid, dis 'n lekker plek vir 'n preek, en daar, op daardie dag, gee hy vir hulle preek, en ons lees daarvan in Matteus 13. Dieselfde dag het Jesus van die huis afgegaan en by die see gaan sit. 'N groot menigte het so om hom saamgedrom, dat hy in 'n skuit geklim en daarin gaan sit het. Maar die mense het allemaal op die strand bly staan. Hy het hulle baie dinge in gelykenisse vertel en ander dinge gesê. En saaier het eendag gaan saai. Met die saai het 'n deel van die saad op die pad geval en die voëls het gekom en het opgepik. 'N ander deel daarvan het op klipbanke geval, waar daar nie baie grond was nie. En dit het gauw opgekom omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, is dit verskroei en omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 'N ander deel het tussen die onkruid geval en die onkruid het opgekom en het laat verstik. Die ander saad het in goeie grond geval en 'n oes gelewer, party 100-voudig, ander 60-voudig en ander 30-voudig. Wie oor het, moet luister. Nou kan julle vra, nou wat het hulle luister na die ding, wat verstaan hulle dan? En dan volg daar 'n gesprek tussen Jesus en sy disippels. Hierdie word in die algemeen in die skare gesê en dan vra die disippels met hom, hoekom, in die volgende tekst, hoekom praat hy in gelykenisse? Hy het hulle met gelykenisse geleer. En dan gee hy vir sy disippels 'n interpretasie oor hierdie gelykenis, vers 18. Matteus 13 vers 18. Luister dan na wat die gelykenis van die saaier beteken. Die bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor, maar dit nie verstaan nie. En vat dan weg wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie daar op die pad gesaai is. Die man wat weer by wie daar op die klipblanke gesaai is, is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. Dan belangrik, hy laat dit egter nie by hom wortel skiet nie en hy hou nie lank uit nie. As hy ter wille van die woord verdruk en vervolg word, word hy gou afvallig. Die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is, is hy wat die woord hoor, maar die bekommernisse van die lewe en die verleidelikheid van rykdom verstik die woord en dit bly sonder vrug. Die man by wie daar op goeie grond gesaai is, is hy wat die woord hoor en het verstaan. Hy dra inderdaad vrug en lewer in oes, soms 100-voudig, soms 60-voudig, soms 30-voudig. Nou Jesus het mense altyd in gelykenisse geleer. Gelykenisse is stories. Ek het nou al agtergekom, as jy vir mense in 'n preek 'n storie vertel, dan luister hulle, dan is hulle by. Interessant, Jesus het nie gepreek partykeer soos wat ons preek nie. Verskriklike teologiese preke en baie moeilike goed nie. Hy het op 'n eenvoudige manier altyd stories vertel. As jy hom vergelyk met Paulus, twee verskillende weergawes. Paulus vat die teologie en dink oor goed. Jesus baie eenvoudig, al waaroor Jesus gepreek het, daar is net een tema, elke oggend, Koninkryk van God, dit is sy tema altyd, en die volgende ding wat hy oor preek, hy vertel stories, hy gebruik beelde, wat die mense baie goed geken het, in hulle tyd, en deur hierdie beelde wat hulle goed geken het, het hy hulle gehelp, wat het hy gedoen? Hy het hulle gehelp, om op 'n baie besondere manier tot insig te kom, oor moeilike goed. Hy het hulle gehelp om tot insig te kom, om diep waarhede te kan vind. Dinge waar hulle geding het, dinge waar hulle gewonder het, wat skielik by hulle opkom. Nou, die hele storie van 'n gelykenis is dat Jesus nooit vir jou sê wat beteken die preek eintlik nie. 'N gelykenis, die storie word vertel en dit hang van jou af. jy moet oor die gelykenis dink, jy moet oor die beeld dink, en die beeld is dan nabij aan jou leven, en dan moet jy begin verstaan, wat sê Godse gees met jou, hoe praat het met jou in hierdie beeld. En is eintlik wonderlik, want jy moet self die betekenis gaan vind. En in Jesus' tyd het die meeste van hierdie skares waarvan ons lees altyd van skares. Nou onthou, dit was nie die kerk nie, dit was nie net jode gewees nie, dit was publiek, dit was enige iemand gewees. So dit was een klomp verskillende mense, maar al hierdie mense het een gemeenskaplike ding gehad. Ons weet dit in Jesus' tyd oor die samenleving. 99% van die samenleving, selfs meer, het dieselfde type bestaan gevoer. Ons weet dat hierdie groepe wat Jesus gevolg het van oorals afgekom het, maar hulle was eenvoudige, amper wil ek sê, middel tot laar klas mense. 99% van die bevolking was so. Ons bevolking werk vandag, is bietjie meer gediversifiseer, maar hulle het precies dieselfde type leefwyse geleef, en wat sentraal was in 99% van daardie mense se lewens was, hulle moes self sorg vir hulle eie kos, landbou. En daarom praat Jesus met hulle oor koring, oor saai, oor iets wat 'n stapelvoedsel is. Hulle het geweet, sonder dit kan ons nie leef nie. En dan kry jy oral in en om Kapernaum, kry jy hierdie lappies grond. Nou ok, Kapernaum was nou 'n dorpie gewees, en net toevallig, almal se huise het presies dieselfde gelyk. Daar was nie, almal se huise het presies dieselfde gelyk. Selfde hoeveelheid kamers gehad, maar om dit, daar was so klein dorpie, om dit was daar landerye gewees. En of jy nou jou eie landerye gehad het, of dit gedeel het, jy moes kos kry, en jy kon dit koop, maar geld was nie so in die omloop nie. Jy moes jou kos produseer, en daarom het almal deelgeneem in hierdie landbougemeenskap. So oral was hierdie stukkies grond, wat hulle gaan soek het, om op te kan saai. So almal het geweet, omdat hulle so deel was van hierdie ding, ook kinders, almal het geweet hoe dit werk, vandag weet ons nie hoe dit werk nie, ons het nie daarmee te doen nie, eintlik nie, maar almal het deelgeneem en geweet, dat as jy oes wil kry, daar 'n paar dinge wat is wat baie belangrik is. Die eerste kernbelangrike ding is, jy moet grond hê. Dit help nie dat jy gaan en jy saai kosbare saad en kosbare arbeid op 'n stukkie grond wat niks beteken nie. Wat gaan dit beteken? Niks gaan opkom nie. Jy gaan nie oes kry nie. So moenie op die verkeerde plek begin nie. Begin reg. So jy gaan soek. Jy gaan kyk. Ek soek goeie grond. Dis die eerste ding. Die tweede ding wat jy nodig het is, dis belangrik om hierdie stukkie reg te kry. Jy kan nie net die saad vat en dit nou sommer net oor die stuk grond gooi nie. Die tweede proses is almal geweet, dit was deel van hulle alledaagse werk. Jy moet gaan en jy moet die onkruid uithaal. Jy moet die bosse uithaal. En dan moet jy gaan in hierdie stukkie grond gelyk maak. Jy kan saad tussen hierdie goed saai, maar jy gaan dit nie kan oes nie. Jy moet dit gelyk maak, jy moet die grond breek. Want die saadjie het 'n beter kans as die grond gebreek is om in te gaan. Jy moet dit 'n bietjie misstof gee. Dan gaan jy 'n goeie oes kry. En dan was daar 'n derde belangrike ding vir hierdie, ek wonder of julle weet wat dit is. Die saaier. Nou ek wonder wie van ons kan nog saai. Kan jy saai? Net kunsmis, nê? Ons doen dit ook nie meer nie, maar dit is 'n kinders, die kinders kon seker geleer om van kleins af te kan saai. Dis nie 'n maklike storie nie. Wie van julle kan saai? Jy moet hom reg kan gooi. En om so te kan gooi dat dit egalig presies versprei word waar. Jy moet nie buite die goed gaan staan en saai nie. 'n goeie saaier kon dit egalig versprei op die regte grond om te verseker dat die oes opkom. En hier is nou ongelukkig die punt. Nou mis ons die punt van die storie, want nie een van ons saai mee nie. Nie soos daar nie. En ons spandeer die baie tyd nie. Maar die skare wat by Jesus gesit het, het onmiddellik iets opgetel en wat hy gesê het wat ons mis. Omdat ons die gereeld doen nie. Hulle het onmiddellik agtergekom, hierdie storie van Jesus se saaier, fyn nuance, is 'n bietjie anders soos wat op ons lande werk. Hierdie storie wat hy praat oor God se koninkryk en hoe dit vergelyk word met die beeld van die saaier, werk anders en hulle het onmiddellik agtergekom. Hoe werk dit anders? Waar saai Jesus se saaier? Hy saai nie net op die goeie grond nie. Hy saai op die klipbanke. En hy saai op die pad. En hy saai tussen die onkruid. Iets wat die saaiers nie gedoen het nie. Eintlik gaan hierdie storie, ons het vir jare en jare miskien gedink, hierdie storie gaan oor die grond, oor die kwaliteit van die grond. Is tweedehands. Die primêre ding is, dit gaan hier oor die saaier. Hierdie is die storie van die roekelose saaier, kan jy eintlik sê. Die saaier wat sy saad wyd gooi. Op plekke waar natuurlik gesproke saad nie kan opkom nie. Waar niks kan groei nie. Daar saai hy. En die mense het dit opgetel. Hulle het dit geweet. Hoe dit hulle getref? Eerstens, wie is die saaier? God is die saaier. Dit het hulle baie duidelik besef. Wat is die saad wat gesaai word? Dink gara mooi, wat is dit? Dit sê in die tekst die woorde van die koninkryk. En dan sê die mense die Bybel, maar hulle het nog nie daai tyd die Bybel gehad soos ons gehad het nie. Die woorde van die koninkryk, wat het God gesaai? Baie eenvoudig. God saai sy sorg en sy omgee. Ons noem dit God se genade. En hierdie genade het op 'n besondere manier na hulle toe gekom deur Jesus. Want oral waar hy stap, het Jesus dit gedoen. Hy is besig om oor die grense te kan stap en juist na die mense te gaan wat op die klipbanke is. Nee, en op die pad is, waar daar nie potensiaal is nie, daar het hy ook juist gegaan. Die saad het hulle half besef, dit is hoe God se koninkryk werk. God is hierdie koning, en hy kom met sy liefde en genade, en dit het hulle heeltemal verander ook oor hulle konsep van hulle Oud Testamentse godsdienst, oor die vrygewigheid waarmee God kom en dit doen. Wat is die grond? Die grond is waar die saad val. Dis waar God sy liefde en genade na mense toe bring en nie een mens reageer dieselfde nie. Die grond is hoe verskillende mense verskillend reageer. Die pad verteenwoordig mense aan wie hierdie genade vrylik gegee word en het sê, stel die belang nie, werk nie vir my nie, nee dankie. En al stel nie belang nie, saai hy op die pad. Dis ongelooflik. Al is daar menslik gesproke in die oes nie, saai hy, hy saai daar. Die klipbanke is die mense wat onder die indruk kom van God se genade, maar wat op 'n manier daarvan vergeet. Dit laat my nog baie goed dink aan ons. Met ander woorde, vir kort tydjies, die klipbanke en die onkruid nou is baie dieselfde. Vir kort tydjies in ons lewe woon ons 'n preek by, of ons beleef iets van die Here, of ons doen 'n Bybelstudie, en dan beleef ons God se genade. Maar dan skielik verdwyn dit, dan is dit weg. Want wat kom in die plek daarvan? Ander goed. En hy sê, die mense op die klipbanke is soos mense wat het vir kort tydjies laat beleef, maar dit verander nie iets nie. En dis 'n ding wat my laat dink het. Ek kan baie keer God se genade beleef, maar of dit my verander is 'n ander kwessie. En wat hy hiervan praat, is dinge wat ons oorheers. Die klipbanke is letterlik, dit kry nie kans om wortel te skiet nie, want dit word van jou weggeneem. Deur jou siekte, deur jou vrese. Daar kom goed en dit beroof jou van hierdie genade. Hy sê, dit gebeur met ons. Dan die derde ene, daar word tussen die onkruid gesaai. Dis die mense wat onder die indruk van God se genade kom, maar die realiteite van die lewe dit letterlik kaap. En dan noem hy spesifieke goed. Hy noem ons soeke na rykdom, ons soeke na geld, en hy praat oor bekommernisse. So God saai by jou, maar dit gaan weg, want dit word oorrompel, dit word gekaap deur dinge in jou lewe. En dit gaan heeltemal weg. En dan die goeie grond. Mense wat die genade beleef. Hierdie is so 'n belangrike ding. Maar mense, en dit vat tyd, wat dit kans gee om te groei. Dis waar hy wortel skiet. Hy kan daar land en hy kan opkom. En jy kan dit beleef. Maar wanneer God se genade onbeskryflik groot raak, amazing grace raak, is nie wanneer jy dit net beleef nie, maar wanneer dit wortel skiet en dit jou mens wees kom, begin verander. En die menigte mense het gesit en hulle twee dinge beleef, daardie dag. En ek wil laasens afsluit deur daardie twee dinge by ons te bring, kortliks iets daaroor te sê. Die eerste ding is, hulle het onder die indruk gekom, my liewe land, vir die eerste keer begin ons anders oor God se genade dink. Ek het nog altyd geweet van God se genade. Maar skielik begin ek anders dink oor hoe hierdie genade werk. En die tweede ding, ek beleef dat hierdie genade op my 'n baie spesifieke appel maak. Dit sê iets vir my. Iets wat ek kan doen. En daarom net hierdie twee goed. En ek gaan oor elkeen net iets kort sê. Eerstens, wat is die besef? Almal van ons het met genade groot geword. Van kleins af, genade onbeskryflik groot. Wat laat dit vir ons besef? Ek dink so 'n belangrike ding, eerste ding, daar is nie iets soos dat God se genade gereserveer word vir 'n geselekteerde groep mense as gevolg van kwaliteite van mense nie. Dis 'n ding wat ons mee sukkel. God se genade is sola gratia. Dit is slegs genade. Dit kom van God af. Dis gratis. Dit word gegee in oorvloed, ook op plekke in grond, wat ons dink geen potensiaal het nie. En God sê, ek sal dit so saai. Dis die koninkryk van God. Ek dink ons probleem is, ons dink oor die koninkryk van God in die terme van wee van kerk. En dan trek ons die grense verskriklik nou. Want die koninkryk van God is veel groter as die kerk. En as ons God sal wil dien, dan sal ons moet begin leer wat die kerk vir ons doen. Die kerk wil ons aan die gang sit. Die kerk is nie die doel nie. Die kerk wil ons aan die gang sit om verder te kan kom. Jy kry nie meer genade as jy op 'n sekere manier gedoop is of met Jordaanwater gedoop is nie. Jy kry nie meer genade as jy besondere vermoëns het, geestelike vermoëns, soos om in tale te kan praat nie. Jy kry nie genade omdat jy in 'n beter kerk is nie. Hoekom sê ek hierdie goede? Want ons glo dit. Ons glo dit, dis soos wat ons dink. Dis nie geloof nie, dit is bygeloof. Want wat is die kern van ons geloof? Daardie tipe geloof het niks te doen met Jesus se lewe, lyding, sterwe en opstanding nie. Want Jesus se lewe, lyde, sterwe en opstanding gaan oor sy genade vir ons. Ons dink baie oor die wêreld en God. En as ek oor God dink, dan dink ek net aan ons beperkte wêreld en ons beperkte omstandighede nie. Ons bely dit, ek glo in God, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Die realiteit hiervan is geweldig, want dit beteken dat Christene self nie meer genade kry as ongelowiges nie, of mense wat nie glo nie. En dit kan mense verskriklik ontstel. En dit het mense ontstel, want toe Jesus hierdie punt maak in Lukas 4, in sy tuisdorp van Nasaret, het die mense wat gedoen? Hulle het hom gevat en hulle wou hom oor die afgrond gooi. Want iewers het hulle verstaan, God se genade plaas hulle in 'n beter posisie, in 'n bevoorregte posisie. Jy kry nie minder genade omdat jy twyfel of sukkel nie. Baie mense beleef siekte en krisis, is onder finansiële druk en kom tot die konklusie, dis die gevolg dat ek oorgeslaan is. Dat God se genade aan iemand anders gegee is, wat meer voorspoediger is as ek. En hier kom die krisis, hoekom sukkel ek so? Hoekom is dit vir my so moeilik? Hoekom is dit vir ander mense so maklik? Kan ek maar net 'n bietjie van hulle geld kry nie? Ek het nie alles nodig nie, maar net 'n bietjie. Dit maak nie sin nie. Ek werk hard, hoekom sukkel ek? En dan is die perspektief, wel, iewers moet hulle meer genade hê as ek. Dit werk nie so nie. Hoor wat sê Paulus in 2 Korintiërs 12. Hy sê, en ons weet hy het 'n probleem gehad. Nie vir een van ons weet wat dit is nie. Maar ons weet hy het met hierdie kwessie gesit. Hoekom hoekom moet ek hierdie ding verdier? Ons weet nie wat het was nie, maar ons lees die volgende. Hy sê, 3 maal, 2 Korintiërs 12 vers 8, 3 maal het ek die Here gebid, dat hy dit, hierdie ding, van my af sal wegneem. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg, want my krag kom juist tot volle werking, wanneer jy swak is. Nie wanneer jy sterk is nie. Dis wanneer jy swak is, dat genade onbeskryflik groot is. En hoor wat sê hy daarom? Hy sê, daarom gaan ek nie aanhou kla oor my doring in my vlees nie, oor my min geld nie, oor my wêreld nie. Het is so. Maar daarom sal ek liewer roem oor my swakhede, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor my swakhede, beledigings, ontberings en vervolgings en moeilikheid ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk. En dis hoekom het onbeskryflik groot is. Dis onbeskryflik. Dis amazing, nee. Soos wat hulle sê. En dis die besef wat ons deurdring. Laastens kort. Wat is die appel wat het op ons maak? En dis baie eenvoudig. Somme net een sinnetjie. Die appel is, as ons so deel is van die skare, die krag van Godse genade lê nie in uitgesoekte tye waar jy voel Godse genade groot is nie. Dit lê daarin dat Godse genade in jou groei. Dis die goeie grond. Dit groei en het skiet wortel. Wat doen dit? Dit verander ons. Dit verander my karakter. En daar raak dit onbeskryflik groot. Want dis nie net op tye wanneer ek het beleef nie. Dis altyd daar. Hoe kom dit na ons toe? Hoe raak God se genade ons? Ons kan 'n klomp goed noem. Dit maak my geduldig. Dit maak my nederig. Dit maak my wys. Dit maak my verdraagsaam. Dit maak my vergenoeg. Dit maak my bly. Dit maak my toegewyd. Daar's 'n verskil om almekaar net genade nou en dan te kan beleef en om te kan ervaar dat die Here jou karakter vorm. En jy kan sê genade onbeskryflik groot. Ek gaan as 'n gebed weer vir ons die loflied van Maria lees. En dis ons gebed en net daarna, as ek die gebed klaar gelees het, gaan ons 'n toewydingslied sing wat julle baie goed ken. Julle kan net so bly sit. As jy wil, kan jy net jou oë toemaak, jy hoef nie die woorde te sing nie. Maar kom vanoggend onder die indruk. Jy sien net een van 'n skare nie. God sien jou in die skare raak. Jy beleef nie net God se genade op tye as jy 'n goeie preek hoor of 'n goeie boek lees nie. Dis altyd daar vir jou. Beleef dat dit vanoggend vir jou spreek tot jou lewe en jou karakter. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. En Maria het gesê, ek besing die grootheid van die Here. Ek juig oor God my verlosser, omdat hy my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af is ek gelukkig en elke geslag sal my gelukkig noem. Omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Hy het my nie net bewus gemaak van sy genade nie. Sy genade het my verander. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag.